राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 4 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पत्र आया है कि दोषों को छोड़ नहीं सकते, उससे उस परमात्मा ये अनुभव कर नहीं सकते। हम करना चाहते हैं, होता नहीं है। दोष दिखते तो दोष में दोष दोष और भी हो जाते हैं, क्या करें। तो मैं बात बताता हूँ, इस बात को आप पकड़ रहे और बस बस स्थिर होकर के उसका अनुभव करें, देखें। सबके काम की बात है, ध्यान देकर आप सुने हैं कि दोष क्या है। तो गीता में आया है कि त्रिविधम नरकस्य द्वम द्वारम नाशनम आत्मन, अपना पतन करने वाले ये 3 प्रकार के दोष है। ये साक्षात नरकों के दरवाजे हैं। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ, इस बात का त्याग करना चाहिए। तो अब आप विचार करो, हम विचार करते हैं कि क्रोध का त्याग करना है हमें, हमारे को क्रोध आता है उसका त्याग करना है। इस एक पर विचार करते हैं, काम क्रोध लोग 3 ही खास दोष है। रामायण में यार काम क्रोध लोग मुनि विज्ञान धाम करे निमसन क्षोभ, ऐसे अच्छे अच्छे समझदारों को भी क्षोभ कर देते हैं। ये 3 दरवाजे हैं। तो इसमें अभी क्रोध पर विचार करते हैं, विधि शांति से आप विचार करके सुने, क्रोध पर विजय कैसे हो। वो आ ही जाते हैं, हम नहीं चाहते आ जाते हैं, अचानक आ जाता है, बड़ा तंग करता है। इसका त्याग कैसे करें, हम सह नहीं सकते। क्रोध कब आता है, तो जब हमारे को अपमान कर देता है, हमारे को हमारा तिरस्कार कर देता है, अथवा हमारे काम में कोई लाभ होता है उसको हानि पहुंचा देता है, कोई तिरस्कार कर देता है, कोई दुख देता है, मन के विरुद्ध कोई काम करता है, बिना कारण कोई अपमान कर देता है, बिना कारण कोई तिरस्कार कर देता है, तो क्रोध आ जाता है। उस क्रोध का हम त्याग करना चाहते हैं। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप पहले विचार करो कि क्रोध का हमें त्याग करना है। इस एक पर विचार करो, एक दोष का सर्वथा त्याग करने पर दूसरे दोष भी कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इस वास्ते अब एक विचार करें, क्रोध पर विचार करते हैं। तो क्रोध हमारे को दिखता है, अपने में दिखता है, रोज औरों में भी दिखता है, और भी क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं। अब ये क्रोध कैसे छूटे, तो एक बात मैं बताता हूँ, उस पर आप दृढ़ता से निश्चय कर लें। हमारे में क्रोध नहीं है और दूसरे में क्रोध नहीं है, ये दृढ़ता से पकड़ रहे। हमारे में है नहीं, आता है। अभी आपको पूछे तो कोई भाई बहन कह सकते हमारे में अभी क्रोध है? क्रोध हमारे में है नहीं, आता है, ये बात सच्ची है ना? इसमें कोई संदेह हो तो पूछो भाई। बहुत लाभ की बात, बड़े भारी लाभ की बात है। हमारे में क्रोध है, इसी से क्रोध आता है, ये मान लेते हैं। तो क्यों मान लेते हैं कि मेरे को कई बार क्रोध आया है? तो भूतकाल के क्रोध को याद करके अपने में क्रोध को जमा कर लेते हैं, ये भूल होती है। वर्षों में देख तो मेरे क्रोध आता है, तो मेरे में क्रोध है, मेरे में क्रोध है, ये भावना ही आपको क्रोध का नाश करने नहीं देती। आप क्रोध तो भगत भगत बढ़ते हैं, बिना क्रोध के बहुत रहते हो आप, ज्यादा समय क्रोधी रहते हो बिना क्रोध के रहते हो। तो मैं मानता हूँ कि आप सभी ऐसा ही माने, कि मेरे विचार से नहीं हो तो फिर मेरी बात में सर्वे कर लेना, सब प्रश्न कर लेना। अपने ज्यादा समय में क्रोध रहित रहते हैं, थोड़े समय में क्रोध सहित होते हैं। अभी उम्र भर में किसी दिन भी आठ पर किसी के साथ क्रोध रहा है? मैं समझू नहीं रहता है। बिना क्रोध हमारी उम्र ज्यादा होती है, आठ पहर में बिना क्रोध हम ज्यादा रहते हैं, क्रोध में हम कम रहते हैं, यह सबका अनुभव है ना? तो हमारे में क्रोध नहीं है, क्रोध आता है जाता है, हमारे में क्रोध है, ये क्रोध को निमंत्रण दे रहा है, ये क्रोध की खास जड़ है। खूब ख्याल करें, आप त्याग करना चाहते हैं तो इस पर ही आज विचार करते हैं, आज इस पर ही। तो क्रोध मेरे में नहीं है, ये आप दृढ़ता से धारणा कर लें। और दूसरे में क्रोध है नहीं, दूसरे को क्रोध आता है, क्या उसमें हरदम क्रोध रहता है? नहीं रहता है। तो क्रोध है हमारे में, इस बात को आज कृपा करके आप छोड़ दो। मेरे में क्रोध है ये भावना कर लो, आज मेरे में क्रोध है ये मत मानो। भूतकाल की घटना से अपने को क्रोधी मान लेना, ये बड़ा अनर्थ है। क्रोध असाधन है, क्रोध विघ्नदायक है। क्रोध जब आ जाता है तो आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध आते ही क्रोधात भी सम्मोह होता है, आपकी स्मृति नष्ट होती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं साधक हूँ, ये भूल जाता है। क्रोध में ताकत है, ये क्रोध में, लोभ में, कामेर में, कि उसको भूल जाता है आदमी, अपनी स्थिति को भूल जाता है। तो बड़ा नुकसान करते हैं, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला और भजन जान करके परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, अगर उसको ही भूल गया तो कितना नुकसान हुआ। खास रूपये कमाते रहे, नुकसान हो गया, फिर क्या कमाया, क्या किया? तो क्रोध में ये ताकत, क्रोध सम्मोहत स्मृति विभ्रमण, स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोध आते ही आवेश आते ही वो बात नहीं रहती, ये बात गीता कहती है, बड़ी सच्ची बात है। तो क्रोध आते ही मुझे नुकसान करने वाला है। और दूसरी बात, एक हमारे क्रोध नहीं है और क्रोध से नुकसान होता है, दो बातें हुई। इस बात से क्रोध हमें नहीं करना है, दो बात याद करो। पहली बात खूब पक्की करो कि मेरे में क्रोध है, ये बात मत मानो, अपने में क्रोध नहीं है, सच्ची बात है। अब खेर फेर ध्यान दें, ये जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ममता, अहंता, विषमता, पक्षपात, ये दोष है। जितने दोष हैं वो दोष सत्ता वाले नहीं है, मनोनित्य नहीं है, आगंतुक है। उनके स्वरूप पर विचार करो कि दोष आगंतुक है, मन आता है जाता है, ये इनकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा की जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, मानो ये है और ये शरीर है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से दोष जितने हैं, देवी संपत्ति गुण की तो सत्ता है, सद्भावे साधुभावे तो सद्भाव सत्ता है, पर दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीसरी बात ये याद रख लो, याद करो, ये बात ऐसी नहीं है कि फिर याद फिर करेंगे, ऐसा नहीं। अभी अभी अभी अभी मेरे में क्रोध नहीं है, ये दिल तक जानो, किसी में भी क्रोध नहीं है। कहते क्यों नहीं है, अब ध्यान सुना, क्यों नहीं है? क्या क्रोध हरदम रहता है? हरदम नहीं रहता, और सभी के प्रति होता है। हमारे में क्रोध रहता है ये बात नहीं, और सभी के प्रति क्रोध नहीं, सब समय में क्रोध नहीं, ये बात सच्ची है ना? ये कितनी चाहिए कि सब समय में क्रोध नहीं है, सबके लिए क्रोध नहीं है, किसी के लिए आता है, सबके लिए क्रोध नहीं है, और सर्वथा ही क्रोध मेरे में पूरा का पूरा क्रोध ही क्रोध है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्रोध मेरे में नहीं है, और सबके प्रति क्रोध नहीं है, सब समय में क्रोध नहीं है, तो क्रोध के नहीं की सत्ता है, क्रोध की सत्ता नहीं है। दूसरे किसी में क्रोध आता है तो क्या उसमें क्रोध हरदम रहता है? क्या वो सबके प्रति क्रोध करता है? क्या सब समय क्रोध करता है? तो अभी अनुभव होगा ही। देखो ये मेरी बातें है ना, एक बीच में कह दूं, बड़े संतों से मिली है मेरे को, बड़े अच्छे महात्माओं से मिली है, कोई बातें आपको कहता हूँ, और लाभ होता है, और आपको जरूर लाभ होगा, इसे पक्की बात कहता हूँ। अब आप करके देखो, मानो भूतकाल में क्रोध आया किसी समय, उस क्रोध को लेकर अपने को क्रोधी मान लिया, ये गलती है। क्रोधी मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? तीन बात बताई आपको। क्या आप में उस समय सर्वथा क्रोध में ही भर गए? आप क्रोध के सिवाय कुछ आप में नहीं रहा? सर्वथा क्रोधी है आप? सर्वथा क्रोधी नहीं है? उस समय बड़े प्यार से बात कर सकते हो घर के वालों से, वो कोई बात करे, कोई बात पूछे, बैठे रहे भाई अभी नहीं, ऐसे शांति से बात कर सकते हो, तो सर्वथा आप क्रोधी नहीं है। आदमे पर भी क्रोध के समय में भी पूरे का पूरा क्रोध ही क्रोध भर गया, और क्रोध के सिवाय कुछ बात नहीं रही, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ये तो सर्वांश में क्रोध नहीं है मेरे को, आता है इस वास्ते सब समय में नहीं रहता, और जिस समय आता है उसमें सर्वथा नहीं आता है, पूरा का पूरा मेरे को क्रोध आ जाए ऐसा नहीं आता है। सच्ची बात है, पक्का विचार करो, हमारा क्रोध नहीं है। तो मेरे में क्रोध नहीं है, सब समय में क्रोध नहीं है, सबके प्रति क्रोध नहीं है, सर्वांश में क्रोध नहीं है, ये तीन बात है। सबके प्रति भी नहीं है, सर्वांश में पूरा का पूरा क्रोध ही क्रोध मेरे में, ऐसा बात नहीं है। आंशिक आता है, भपकाता है, और हरदम नहीं रहता है, ऐसा आप पक्का विचार कर लो। और मेरे में क्रोध है नहीं, आप में क्रोध नहीं है, ये बात नहीं है। एक बात और कहता हूँ, किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जहाँ जीव के स्वरूप का वर्णन आया है, वहाँ कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, और अविनाशी विनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता तभी तो दोषों को दूर करना है। विनाश हो जाए तो क्या नाश हो जाए, क्या उपाय करे? खत्म हो गया, खत्म होता नहीं, अविनाशी हो आप, तभी तो अनेक दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, स्वर्ग नर्क में जाना पड़ता है। अगर नाश हो जाए तो ठीक हो जाए ना, फिर तो खत्म ही हो जाए काम। तो अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन है, ये जानकार है, और अमल का है, अमल कोई दोष नहीं, मल रहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित, मल कोई दोष, मल ना दोष होगा है, कोई दोष नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य निंदा असत विषमता पक्षपात, ये कोई दोष है नहीं भीतर में। अमल का गोसाल वाणी पर विश्वास करो और मंगलवार जीव लोग जीव भूत सनातन निराश है तो ईश्वर दोष होते इसमें आवे निकाल कहाँ से, जो बाप में होता है कोई अंश में आता है, तो मेरे को दोष नहीं है। चेतन अमल और सहज सुख राशि है, क्या क्रोध में दुख नहीं होता है, क्रोध में हानि नहीं होती है, आपकी होती है दूसरों की हानि होती है नुकसान करता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, ये सबसे पहला दोष है। शास्त्र कहते हैं कि क्रोधो ही दोषो प्रथमा नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, देह में स्थित होता देश उजा देता है, देह में स्थित होता है। नमोस्तु कोप देवाय स्वास्थ्य ज्वालिने विषम, नमस्कार है महाराज, क्रोध देवता आप जहाँ आते हो पहले अपने स्थान को ही बाढ़ देते हो, जिसमें आते हो उसको ही जला देते हो, ऐसा कोई दुष्ट होता है? और जिसमें लांडी पकाओ उसमें फोड़े मारवाद कहावत है, जहाँ आता है उसमें आग लगा देते बढ़ा देते, हे कोप देवा नमस्कार आपको, शास्त्र ज्वालिए अपना आश्रय जिसको क्रोध है उसको ही जला दे, कितना कृतज्ञ है, कम से कम अपनी हानि नहीं फोड़े अपने आप को इतना नष्ट न करे। यथाशिता काष्ठ तो बनी, जैसे काठ में अग्नि आवे तो वो अग्नि काठ को जला देती, जिस काठ से अग्नि जले उसको जला दे, ऐसे जिसको क्रोध है उसको बाढ़ दे, ऐसा क्रोध है ये, ऐसा ऐसे तो छोड़ना है भाई, दूसरों तो कुछ दूर से बारे पहले तो अपने ही बाढ़ है, अपने बारे पहले दूसरे को बाढ़ फिर क्रोध कर, जैसे एक दिन लाए लगे पतंग एक झूपड़े में दूध छोड़े दूध बाढ़ में लगती थे ला ले गया, इस बात की एक को क्रोध आया मेरे को यार, मैं कही आपको कर दी बात आपको क्रोध आया, फिर सुनिए आप मेरे को बड़ी लाय लग जाएगी जोर से। तो क्रोध हो ही शत्रु प्रथम नाम देह स्थितो देह विनाशनाय, यथास्थित काष्ठ गतो ही बंदी स्वयं बंदी रहते शरीरम, शरीर को पला देता है, क्रोध खून जल जाता है, नष्ट हो जाता है, नुकसान होता है, और है नहीं अपने में, है नहीं आप पूरी जगह आता है तो अपने में नहीं है, अब कैसे आएगा मेरी सम्मति के बिना, है नहीं मेरे में, ये पक्की बात है, ये एकदम पक्की। चेतन अमल सहज सुख राशि मल रहित है, आप परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात अंश परमात्मा के, मई वंश हो जीव लोग के जीव भूत सदा करना, तो मेरे मुख क्रोध नहीं है, ये पक्का विचार आज दिन करे मेरे मुख क्रोध नहीं है, फिर आओ तो कैसे आ गया, ये कहते भूल है भूल है भूल है, भूल क्या वही क्रोध है भूल है। अब ध्यान रहे एक बात बताऊ, एक बार बताता हूँ बात, जब कभी क्रोध आ जाए तो हमने विचार किया हमारे में क्रोध नहीं है ये कहाँ से आ गया, तो आया नहीं है, बहुत बढ़िया बात बताता हूँ याद रखो, क्रोध आया नहीं है ये कहीं क्रोध का संस्कार भीतर पड़ा था तो विपरीत बात होते ही निकल गया, आप आना मत समझो निकल गया, गया क्रोध आ गया, आया नहीं है, कहीं भीतर संस्कार पड़े थे मन बुद्धि में वो आज इस बात निकल गया, अब क्रोध निकल गया, अब जो निकल गया मानो आवे मत मानो, जैसे कुमार बंद है और उसको दरवाजा खोलते ही धुआं भीतर भरा धुआं निकलता है, क्योंकि धुआं आया गया है, आया नहीं भाई धुआं जा रहा है, जैसे गंदी नाली को साफ करो तो साफ करके पानी साफ देते हैं गंद छेड़ते हैं तो दुर्गंधी आती है, अरे दुर्गंधी आती नहीं दुर्गंधी जाती है, धातु लगाते हैं भीतर में कहते खे आएगी, अरे ये खे आई नहीं ये जा रही है, तो दरवाजे पर जाता भी नहीं था आता भी नहीं था, आता है वो भी दरवाजे पर दिखता है और जाता है वो दरवाजे पर दिखता है, तो ये दरवाजे पर दिखता है जा रहा है, कोई भीतर में था मेरे में है नहीं, परंतु किसी कारण से कोई संस्कार जमा हुआ था आज निकल गया, आज आ गया खत्म हुआ आज निकल गया, आ गया मत समझो। आवे कैसे चेतन अमल सहज सुख राशि, आप अमल हो सहज सुख राशि तो आवे कैसे? आता नहीं, कोई पढ़ा था जो संस्कार था निकल गया, खत्म हो गया बस, अब गया। एक बात, दूसरी बात, क्रोध गया, इसमें दूसरी बात एक बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल बात है, ध्यान देना, एक बात बता दू, बहुत बढ़िया साधु होगी नहीं, बहुत साधन करने वाले सज्जनों से मैं पूछूं कि तुम्हारे को क्रोध आता तो पहली जैसे आता है क्या? कि पहली जैसे तो नहीं आता, कम हुआ है तो, कम हुआ है तो क्रोध आता तो बढ़ना चाहिए, कम हुआ तो जाना की समझ जगह गया तो भी तो कम हुआ है, क्रोध आता तो ज्यादा बढ़ जाता कि नहीं? कम कैसे हुआ? गया है, क्रोध निकला है हमारा। साधुओं के जो साधन करते हैं, सत्संग सुनने वाले दो आदमी होते हैं, दो तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, वो बार दो तरह के कहता हूँ मैं। एक आदमी साधन करना चाहते हैं युक्तियों से, जैसे कहा कि हम त्याग करना चाहते, त्याग होता नहीं, और ग्रहण करना चाहते ग्रहण होता नहीं हमारे से, तो हम निर्बल हो गए, उनके लिए कह रहा हूँ। साधन करने वाला अपने को बलहीन मानता है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मैं सफल जीवन नहीं हो रहा हूँ, तो क्रोध आता है, तो क्रोध पहले जैसा आता है वैसा नहीं आता। जो साधन करता है उसमें तीन बात होती है, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब उतना जल्दी नहीं आता, देरी से आता है, बात बात में जल्दी आ जाता था, उतना नहीं आता है। ये सब साधु का अनुभव, मेरे समझ में अनुभव है, नहीं तो अब नहीं कर देखो, इतने दिन आपने ख्याल नहीं किया तो अब ख्याल करके देखो कि क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब देरी से आता है, तो आता नहीं है जाता है, वो जल्दी जल्दी आता था ज्यादा था वो निकल गया, अब कभी कभी निकलता है, कोई थोड़ा बहुत कम रहा इस बार निकलता है, तो आता मानते हो तो पहले जल्दी आता था अब जल्दी नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, पहले जोर से भपका आता था उतना जोर से नहीं आता है, दूसरी बात। तीसरी बात, पहले जितने ठहरता था उतने नहीं ठहरता है, ये तीन बात का अनुभव साधक होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो साधन करता नहीं है। साधन करेगा उसमें ये बात जरूर होगी ही, जल्दी नहीं आएगा, जोर से नहीं आएगा और ज्यादा नहीं ठहरेगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि पहले ज्यादा आता था, जल्दी जल्दी जोर से आता था और ज्यादा ठहरता था, इस वास्ते कम हुआ है तो क्रोध निकलता है, आता नहीं है, जाता है, इसमें प्रमाण है ये, जाता तो कम कैसे होता, आता तो बहुत बढ़ जाता, ज्यादा कम हो जाता है। कभी कभी साधन करने वाले को बड़ा जोर से क्रोध आता है, जो पहले कम आता था कभी भी जोर से आता है, ऐसे भी होता है। आप ध्यान दो, साधन करो तो आपको ये अनुभव होगा, कभी कभी कई बार नहीं आता तो कभी इतना जोर से क्रोध आया, तो आपके तो जोर से नहीं आता तो क्रोध तो आता है, कभी साधन करते हैं बहुत बार नहीं आता, कभी बड़ा जोर से आता है, ऐसा मालूम होता है कि पहले ऐसा नहीं था और साधन करने के बाद आया, ये पहले इतना क्रोध जोर से नहीं आया, ऐसा क्रोध आया। ये बातें बीती हुई हमारे में, आप में, सब में अनुभव में आई हुई बातें हैं, बता रहे मैं क्या बता रहा हूँ, घटना घटी हुई मेरी है, देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तो जोर से क्रोध आता है। वो बात ऐसे हुई, कई वर्षों की बात है, आनंदन संघ पास में एक कुआ चलता था, पहले कुआ लाल से पानी आता था, कुआ चलता था, तो मैंने वो कुआ का जब डाला तो मैंने अपने जोड़े में छान लिया पानी, छान लिया तो उसने मेरा कपड़ा पकड़ कर फेंक दिया, तो मैंने देखा, अनुभव की बात बताता हूँ, उन्हें कपड़ा फेंक दिया जल झलना, तो मेरे मन में जितना क्रोध उतना उसे क्रोध नहीं था, कपड़ा फेंक दिया और जो मन के विरुद्ध बात करी तो मैंने पहचान करी कि देखो इसमें इतना विक्षेप नहीं हुआ जितना मेरे को विक्षेप हुआ, मेरे मन में देखी हुई बात, मैंने उनके मन के विरुद्ध काम किया तो उनके मन के विरुद्ध करने से मेरे को हटा दिया उसे, परंतु देखा तो क्रोध उसमें नहीं है, मेरे से ज्यादा है, दोनों को अटको देखा मैंने। तो फिर तू क्या साधु कहलाता है, क्या करता है तू? ये मेरी बीती हुई बात है। तो कभी कभी क्रोध बड़ा तेजी से आता है। वो क्यों आता है? वो यह आता है कि मैंने कहा ये काम कि नहीं किया, एक बार दो बार तीन बार चार बार कई बार होने के नहीं, हम कहते हैं करो कि नहीं करते, नहीं करता। तो फिर को दादा जोर से, तो वो कई दिनों का संग्रह किया किया किया आता आता तो इकट्ठा हो जाता है, वो कभी जोर से आता है। तो साधन देता है आज क्या भाई, मैं इतने दिनों से साधन कर रहा हूँ, फिर आज जोर से बब कैसे आ गया? तो संग्रह हुआ है। आप जीव देखो पड़ी पड़ी आपके अनुभव में आएगी बात कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया, फिर मुझे इतनी बात ही नहीं मानता ही नहीं क्या, कितनी बार कह रही तुम्हारे को बंद 20 बार कह के फिर मानता नहीं है। तो वो थोड़ा संग्रह हुआ है, वो तो ज्यादा क्रोध नहीं आया है, संग्रह हुआ भपका निकल रहा है साथ ही। तो समझ रहा था एक साथ आज क्रोध हो गया, कई दिनों का संग्रह था निकल गया, अब क्रोध नहीं आएगा, क्रोध जाता है। अब इन बातों को आप काम में ला कर देखो, निराश मत हो। अवगुणों को कैसे दूर करे ये विद्या याद कम है आदमी को, इन तरीकों को इन युक्तियों को जानते नहीं है, जान करके याद नहीं करते हैं और काम में लाते नहीं है, नहीं तो काम में लाने पर बहुत फर्क पड़ता है। यूं सुनते सुनते भी फर्क पड़ेगा मेरी भावना है, परंतु काम में लाओ तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। कोई बहुत बहुत ठीक बात है, ये कभी है नहीं हमारे में, है नहीं मूड में, मूड में क्योंकि आप में नहीं है, आप चेतन अमल सहज सुख राशि है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उसमें थोड़े कितनी बार कह दिया तू मानता नहीं है, कितनी बार कह दिया वो, कितनी बार थोड़ी बात थोड़ा कोई नहीं आया, पर भीतर में विरुद्ध बात करता है, विरुद्ध में मानता नहीं, कहता मानता नहीं है, फिर मानता नहीं, प्यार जोर जाता है। तो संग्रह हुआ हुआ है, क्रोध ज्यादा है नहीं, वो संग्रह हो गया भीतर में, एकदम भपका निकलता है। इन बातों को आप याद रखो, यदि कृपा करो अनुभव करके देखो, बिल्कुल आप निर्दोष है, आप इसमें संदेह नहीं है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये दोष आते तो सुख नहीं देता, शायद आप सुख नहीं होगा, दुख होगा, जब कम जाएगा तो इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वर्तमान में सब निर्दोष है, जब जितने जितने सबने सब निर्दोष है, दोष वर्तमान में है ही नहीं। वर्तमान अवार कौन सा दोष है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम है, क्या बताओ? आप में हो तो आप तो रहते हो, आप में रहेगा। जैसे कपड़े का रंग है, कपड़ा रहे रंग न रहे कैसे होगा? ऐसे आप में होगा तो आप में रहेगा। अभी आप देखो बैठे कोई दोष नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, कुछ नहीं है। तो दोषों का आप में अभाव है। आप मानते मेरे को मेरी खुद ही प्रकृति, मेरी क्रोध ही हूँ क्या, मैं तो बड़ी काम नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग ही हूँ, बड़ा क्रोध ही हूँ। ये आप स्वयं महाराज उसको निमंत्रण देते हो तब आता है, ये आपकी सम्मति के बाद नहीं आता है, आपकी सम्मति हो जाती है। तो क्रोध सम्मति क्यों को? अब सम्मति बदल, क्रोध रहित बनो, क्रोध ही क्यों बनते हो? कामी क्रोधी लोभी क्यों बनते हो? ये दो तो आते आप में है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वतः है आप में, स्वतंत्रता है। सोचो तुझे थोड़ा थोड़ा विचार करो, आज से ही फर्क पड़ जाएगा, मेरी ऐसी भावना है, ऐसे मेरे को दिखता है, आज विचार करो फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप में है नहीं, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो, उसमें दोष का है, सहज सुख राशि दोष है। आप नित्य हो और ये अनित्य है, अनित्य का साथ कैसा? आप तो नित्य निरंतर रहते हो, अगर नित्य नहीं रहते हो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, चौरस लाख जोड़ी में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, बंधन किसका होगा? आप रहते हो और ये रहते जाते हैं, अगर प्रत्यक्ष में इस जन्म में आपका शरीर है वो बदला है, आप बदले हो क्या? बचपन में मैं पढ़ता था, बचपन में मैं खेलता था, आज बड़ा हो गया, अब कोई खेलने की बात नहीं है, मैं पढ़ता था, वही मैं हूँ। आप तो कहते वही मैं हूँ, ऐसे ही वो नहीं है बालपन वाला। तो सही अनित्य है, आप नित्य हो, दोष अनित्य है, आप नित्य हो, विकार अनित्य है, आप नित्य हो, ये अनुभव करो आप। दोषों को दूर करना तो चाहते हो, पर दोष कैसे दूर किया जाए, युक्तियां वे अनुभव कम है, उनका आप विचार नहीं करते। अब ये आपके विचार रहा है तो मैं समझू आपको खुद को अभी संतोष होगा कि हाँ अब क्रोध नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैं तो विचार न करने पर भी सत्संगियों में दोष कम आते हैं, परंतु एक बड़ा दोष होता है सत्संग करने वालों में, सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनमें एक भयंकर दोष रहता है। अगर वो दोष दूर कर दो तो बहुत जल्दी उन्नति हो, वो भयंकर दोष है। वो क्या है कि ये सत्संग ही नहीं है, मैं सत्संग ही हूँ, ये मेरे घर वाले हैं सत्संग नहीं करते, इनको दुष्ट है, मैं सत्संग करता हूँ, ये शब्दों का मूल है। मैं अच्छी बात सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, तुम क्या कह रहे हो सत्संग किया नहीं तुमने, कभी सुना ही नहीं, क्या समझते हो तुम मूर्ख हो, तो तुम तो मूर्ख, मैं हूँ पंडित। अब ये सब दोषों का मूल है, जितने दोष आते हैं सबके सब अभिमान की छाया में रहते हैं, ये बहरे की छाया में कंदुक रहता है, ऐसे अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। याद कर लो, लिख लो, खुलो कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई का मूल है अच्छाई का अभिमान। बुराई का अभिमान ही होता है, एक चोर होता है उसके मन में होता है मैं चोर हूँ, वो चोर पने का अभिमान दृढ़ नहीं होता, मैं साहूकार हूँ, ये मूल बद्ध मूल होता है दोष। मैं ये सत्संग नहीं, मैं सत्संग नहीं हूँ, ये जो अच्छाई को लेकर जो बुराई आती है वो बुराई बड़ी मजबूत होती है। अर्जुन के भी क्या हुआ, अर्जुन कहता है मैं हिंसा करना हत्या करना नहीं चाहता, अहिंसक हूँ, और भगवान हिंसा करेंगे जो दूसरे कहते हैं, मैं अपने कुटुंब को मारना नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा गुण है। ये गुण रूप से दोष आता है, 700 श्लोक कहने पड़े महाराज गीता में, ये तो अर्जुन सुनने वाला भगवान कहने वाली देरी क्यों लगे, देरी लगी है गुण रूप से दोष आया है। जैसे सीता जी ठगी गई रावण से, साधु के वेश में दोष आया, हनुमान जी ठगे गए, क्या अकाल ने भी काल ने भी से, तो क्यों काल ने साधु रूप से आया, अब साधु के रूप से ठग जाए आदमी, तो दोष आते हैं गुण रूप से। मैं सत्संग करने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं बहुत जानने वाला हूँ, ये क्या कहना है, मैंने पुस्तक पढ़ी आपने देखी नहीं है, क्या समझे हो आप, और ये कि बाबा जी और तो अच्छे हो, एक बड़ी बात, अरे कोई मेरी भी कोई बात है, बस यही यही यही। तो ये अभिमान है वो बहुत दूषित, क्योंकि सत्संग करने वालों को पिंड भी छोड़ता है, ये ज्यादा आता है कि मैं कितनी सुनी है, मैं इतनी सुनी है, कम नहीं है, तो सुनी है तो सत्संग सुनी है कि कुसंग सुनी है, ये कुसंग है, ये अभिमान है, अभिमान भीतर है, मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा समझता हूँ इनसे, तो ज्यादा समझता अभिमान होना चाहिए। अभिमान बढ़ाता है महाराज, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं 3 बार गया हूँ बद्रीनारायण, समझे, तो भगवान गए को अभिमान बढ़ाया, क्या किया तुमने, मैं ऐसे ऐसे संतों का संग किया है, तुम क्या जानो, तुमने देखा ही नहीं है, ऐसा किया तुमने, ये भयंकर दोष है। मैं अच्छा हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, कहा जाए वही सत्संग में चल जाता हूँ, वही कहता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये अच्छाई का अभिमान संपूर्ण बुराइयों का जड़ है, मूल है, कारण है। ये अभिमान के छाया में ही दोष देते हैं, अभिमान दूषित वाले। इस वक्त भगवान को अभिनंदन, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, संपूर्ण शोकों का कारण है, ये दो शोक नहीं है, जितने दो शोक का कारण है, संस्कृति मूल, संसार का मूल, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना शूल देगा, नाना तरह के देगा, ये सकल शोकदायक लक्षण शोक चिंता भय सब देने वाला अभिमान है। तो ये पढ़ने से अभिमान आता है, विद्या से अभिमान आता है, धन से अभिमान आता है, सद्गुणों का अभिमान होता है, वैराग्य का अभिमान होता है। तुम क्या समझो तुम संसार में फंसे हुए पड़े हो, हम गरीब थे क्या जानते हो तुम। ये अभिमान बहुत दूषित है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। विद्या पढ़े तो विवाद के लिए, दो बात करो मेरे से पता लगे आपको, करो दो बात आओ और जाओ। तो विद्या क्या किया, कहा विद्या ने अविद्या कर दिया, विद्या कहा रही। ऐसे बल हो है तो आओ आओ मेरे से करो पता लगे आपको। और धन हो तो क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया है, क्या समझते हो। तो ये जो गुण आता है अच्छा, ये दोष हो है, दोष हो जड़ है अभिमान। ये दुष्ट के तो ये होता है, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, अरे शक्ति है दूसरों को दुख देना कष्ट देना। आप कोई श्राद्ध के सिपाही हो आप धमका देते, अरे कोई कुछ समझ नहीं होगा, क्या समझते हो, हम राजकीय आदमी है क्या समझते तुम, हम सत्य ही है तुम क्या समझते हो। तो ये अभिमान बहुत द्वेषी है। इस वजह से सत्संग करने वाले भाई बहनों को नम्र होना चाहिए। सत्संग में फिर नम्र में कद सत्संग कद नम्र होंगे, बिना कारण कोई दोष दे तो दुखी क्यों होते हो। तुम्हारी तो परीक्षा हो रही है भाई, परीक्षा होती है वो तो 12 महीना पढ़ते पढ़ते एक दिन परीक्षा आता है, शादी में रोज ना परीक्षा होती है, पढ़ता बिगड़ जाएगा ना तो फेल हो जाओगे। तो रोज ना परीक्षा होती है, जो कोई कड़ी बात कहता है तो हमारी परीक्षा हो रही है, अगर खुद आ गए तो फेल हो गए, खुद नहीं आए तो पास हुए। खुद काम करो नरकों का दरवाजा, तो नरकों के दरवाजे में गए चाहते हो मुक्ति और बैठे हो नरकों के दरवाजे में, काम क्रोध इतनी नरकों का दरवाजा है, दरवाजा कौन ना लिया है, जाते हो कहाँ जाते हो मुक्ति चाहते हो और दरवाजा है नरकों का, तो देखो नरक आएंगे अगर मुक्ति कैसे आ जाएगी। तो ये अभिमान होता है, धन बताया शक्ति परेशान परिपीड़ना है, सामर्थ्य आई तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए। ये दुष्ट के साधु सज्जन पुरुष हो तो विद्या है वो ज्ञान आए, विद्या ही तो ज्ञान होगा, समझ आएगी भी ये विद्या है, विवाद नहीं होगा अभिमान नहीं होगा। शक्ति है रक्षा करने के लिए, शक्ति आप में तो रक्षा करने की होनी चाहिए, दूसरा नाश करने के लिए। क्षया जगत हिता जगत जगत क्षया प्रभु, जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं प्रपूर्व धातु को सामर्थ्य अर्थ होता है। अहिता जगत क्षयाय प्रभवंती, वे दूसरों नाश करने के लिए बल होता है उनका, गरीब को पीस डालेंगे क्या समझते हो तुम, तो दुख देते हैं दूसरों को। अभिमान को दूर करो भगवान करते हैं, भगवान करते हैं तो आप में कैसे रह गया, भगवान नहीं है कि आप नहीं हो क्या बात हुई, अभी तो कैसे रहा, भगवान दूर करते हैं तो कैसे रहा बताओ, क्या भगवान असमर्थ है अथवा दयालु नहीं है सर्वज्ञ नहीं है। भगवान दूर किसका करते, गंगा जी सब प्राण देती है, सब शीतलता देती है, ठंडा पानी पिलाती है, तो गंगा जी दूर रहे तब सब गंगा जी क्या करे, क्या भगवान की शरण रहते हो, क्या क्रोध की समय याद है मैं भगवान का हूँ, अब दूर रह भी अगर गंगा जी भगवान दूर करते हैं, भगवान के पास करते हैं, दूर बैठे करते कसम का करते फिर किस कर नहीं करे, क्यों नहीं करे। भगवान को कोई अपने पास समझे मैं भगवान का हूँ ये समझे, तो भगवान का हूँ समझे दोष नहीं आएगा, अपने बोले मैं भगवान का हूँ मैं सत्संगी हूँ, बड़ा उठ जाएगा उसी क्षण आपको याद हो मैं सत्संग करने वाला हूँ, ये तो बोलता थे सत्संग नहीं करते, मैं सत्संग करने वाला हूँ, राम राम राम क्षमा करना भाई मेरे को आज क्षमा करना, क्षमा मांग लो चे आप, जहाँ विचार आया कि मैं तो भगवान का हूँ वो भूल गया भैया क्षमा करना, अब भूल गया मैं ये आ जाए न, क्रोध नहीं आना चाहिए। अनुचित करे ध्यान देना, अनुचित करे उसमें दया आनी चाहिए, अनुचित करने का फल अनिष्ट होगा, इष्ट होगा, बढ़िया होगा घटिया होगा। जो अनुचित करता है तो उस पर दया आनी चाहिए, क्रोध, कोई खाड़े में पड़ता है उसे गुस्सा आना चाहिए, ये खाड़े में पड़ रहा है गुस्सा हो जोर से। अब समझाओ, न्याय से विचार करो, अनुचित करना है उसे दया आनी चाहिए। दही कहते राम राम राम राम, क्या दशा हो गई। ऐसे मैंने देखी ये बातें, तीर्थ यात्रा छाण में सम्मत में तीर्थ यात्रा गए थे हम लोग, तो चिदम्बरम एक भगवान शंकर का मंदिर है, ऊपर मोरे ही मोरे जड़ी हुई है ऊपर बोलिए से चिदम्बरम, और मणि का भगवान शंकर का स्वरूप है नृत्य करते हुए, चिदम्बरम नाम है। तो उसमें गए थे तो वो 300 करीब थे, स्पेशल गाड़ी थी, तो गाड़ी वाले जितना है बंडी बंडी कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी जो भी सब अपने जल्दी जल्दी जावे, तो हम दो तीन बार चार बार घूम जाए तो आज पैदा है, बहुत मुसाफिर आए हैं तो आज मौका है, तो पैरों को मारने लगे। तो मेरे मित्र हरिप्रसाद जी थे, तो वो बैलों को जोर से मार रहा था, तो हरिप्रसाद जी कहते थे मैं साथ में नहीं था, गाड़ी में नहीं, हरिप्रसाद जी कहते थे खुद, भाई बैल बेचारा दौड़ रहा है, तेरे लोभ है कि दो तीन बार चार बार चक्कर काटूं तो ज्यादा पैदा हो जाए, क्यों मारता है ऐसा। तो भाई प्रसाद जी कहते मेरे मन में बड़ी दया आई, क्योंकि बड़ा अन्याय कर रहा है ये, ऐसे कहे तो मैंने जोर से यहाँ मारी थाप गई, पीछे पीठ पर बैठे रहे बेचारी मारे, तो ठंडा हो गया मेरा, क्या करे ऐसा ही काम है सही। जब क्रोध करने वाले पर दया आने से वो शांत हो जाएगा, आपको अन्याय करने वाले पर तो आता है क्रोध, और जिसके ऊपर क्रोध है उस पर आती है दया, आपको दया आती है बैल पर दया आती है, क्यों मारता है बेचारा बैल, क्यों मारता है, तो मरेगा एक दो और, फिर बाप का बैल मेरा है मैं मरू, तू करने वाला क्रोध, क्रोध करेगा, कब करेगा क्रोध, आपको बैल पर तो आई दया, अरे उस पर आता है गुस्सा, तो उसको गुस्सा आएगा। तो बैलों पर वे तो पुराने पाप को भोग रहे शुद्ध हो रहे, ये बैलों को मार के नया पाप करके धर्म की तैयारी कर रहा है, तो दया तो इस पर आनी चाहिए, बैलों पर आनी चाहिए। अब सोच लो, आप विचार करो, किधर जा रहे हैं हम, तो वो इसी बैल पर भी क्रोध नहीं किया उसने, ये पीती हुई बात है, नहीं तो आपको कोई मारता होगा तो क्यों मारता है, एक और मरेगा, तो तू कौन, मेरा बैल है मैं मरूंगा, तू कह मेरा कौन, क्या तेरा लगता है, क्रोध करेगा आपके साथ, क्यों आपको बैल पर तो आदमी दया, उस पर आता है गुस्सा, तो गुस्से में गुस्सा जाएगा सामने, आपको दया आनी चाहिए। कोई भी अर्जित काम करता हो, हे नाथ हे प्रभु इसका पाप कैसे छूटे, क्या करो ये निर्मल कैसे हो जाए, आप बड़ी भारी सेवा है, केवल चुपचाप आपके भीतर दया आती है उसे भला होगा उसका, अरे बड़ी भारी सेवा है ये, आप अन्न जो देना, वस्त्र देना, सहायता देना सेवा है, तो उस सेवा से आप ऊंची सेवा है, किसी को नया तो बड़ा अच्छा रहता, क्या करे इसे दोष आ गया, ये दोष नहीं रहता तो बड़ा अच्छा था, हे नाथ क्या करो, मेरे हाथ की बात नहीं, ये दोष ही है। एक दिन वर्षा नहीं हुई, एक साधु थे, वर्षा नहीं हुई तो रोने लग गए, मारे जोते मेरे एक पापी होने के कारण से लोग सब दुख पा रहे हैं, वर्षा नहीं हो रहे, मैं एक बड़ा पापी हूँ, मेरे पाप से सब दुख पा रहे हैं। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे कारण राम जी वनवास में गए हैं, तो भरत जी कहते हैं कि राम जी जो वनवास में दुख भोगते हैं वो मेरे पापों का फल है, जैसे कोई बेटा हो तो कर्जा हो जाए वो न दे सके तो फिर बाप देता है, नौकरी का कर्जा हो जाए दुखी होता है तो मालिक देता है, इसलिए हमारे कारण से राम जी महाराज जंगल में रह करके दुख पा रहे हैं, मेरे पापों के पाप से मेरे पापों को भोग करे मेरे को सुख करे राम जी दुख पा रहे हैं, मेरे पाप है, ये सेवा है, ये मेरे ही कारण भगवान दुख पा रहे हैं, क्या बोलते हो भाई, बल बल बल रहते हैं। मोई लगी भाई श्री राम दुखारी, मेरे वास्ते हुए, क्यों राज मेरा हुआ तो मेरे वास्ते श्री राम दुखारी हुए, ये मेरी बड़ी खटती है, क्या करूं, उनके दुख के कारण मैं हुआ, मेरे कारण से दुख हो रहा है, इस बात बड़ी गाली है भरत जी महाराज को, मैं सबको दुख देने वाला हुआ कैसा हुआ, मैं मेरे कारण से दुखी हुई। तो सज्जन होते हैं वो ये नहीं उनका दुख है, के कई का दोष ऐसा नहीं कहा है, मेरा दुख है, मेरे कारण हुए तो के कई का दुख, मेरे वक्त नहीं किया क्यों किया उसने, भगवान से दिया सब कुछ किया, के तो मेरे मुंह तो नहीं हुआ ना, इस वास्ते उसको दुख हो रहा है भीतर में। और कहते मेरे को राजा बना दो, रसा रसा तक जाएंगे तभी, मेरे को आप राज देने को कह रहे हो, अगर मेरे को राज दे दोगे तो आप पृथ्वी स्वतंत्र हो जाएगी, मेरे जैसे पापी जिसके कारण से राम जी दुखी हुए, सीता जी दुखी हुए, लखन लाल जी दुखी हुए, मेरे कारण से ऐसे पापी को राज दिया तो पृथ्वी ठहरेगी। ये तो भरत जी महाराज कहते हैं, और राम जी क्या कहते हैं, भरत भूमि रहे रावरी राखी, भरत तुम्हारे कारण से पृथ्वी जल जाएगी, पृथ्वी पर पड़े हो जाएंगे, भरत भूमि रह रावरी राखी। वो कहते मेरे पाप से, तो मेरे पाप मानने वाला पापी नहीं होता, वो पुण्य हो जाता है, अपना जीवन खत्म हो जाता है। इस बार राम जी कहते हैं भरत भूमि रह रावरी राखी, तुम्हारी राखी मृत्यु है, ये तो पृथ्वी चल जाए। तो इस बात क्रोध करते भगवान के, तो भगवान के समय चला हे नाथ, हे नाथ पुकारो। जब कोई चोर और डाकू आवे तो चिल्लाते हो, नहीं रोते हो, जोर से रोते हो, रुपये रक्षा करो भाई, बताओ ऐसे क्रोध आ रहे, हे नाथ हे नाथ रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, मैं लूटा जा रहा हूँ, मेरे में क्रोध आ गया है, मैं लूटा जा रहा हूँ, हे नाथ प्रभु कृपा करो। देखो फिर क्रोध ठहरे, तुम ठहर गई नहीं, मैं तो एक कहता हूँ आगमा पाई नो अन्यति पद को कहता हूँ, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा जब कभी काम क्रोध आवे आगमा पाई नो अनित्या, आगमा में मन ही मन आवृत्ति करो, बिच्छु का जहर जल जीव उतर जाएगा। ये गणित है, आज हजार वाले हैं काम चतुर्थ शुरुआत मंत्र है, बच्चों का मंत्र जो है बच्चों का जहर जुड़ जाता है, ऐसे आगमा पाई नो अनित्या, आगमा में आने जाने वाले अनित्य है, उसमें अनित नहीं जाएगा, ये सब ऐसा है, ऐसा ऐसा खराब आदमी है, मैं जानता हूँ बहुत वर्षों से जानता हूँ ऐसा ऐसा है, बहुत जरूर हजम क्रोध होगी, हजम करता ही नहीं, वर्षों दोषों को देख करके दोषों दूर करना, अपने को निर्दोषता स्थापन करो, अपने में सब में निर्दोष, सब निर्दोष है, सब चेतन अमल से परमात्मा का अंश है, सब मल रहित है, सब शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ, ये निर्दोषता स्थापन करो, अब मूल बात है, ये मूल सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सबके सभी परमात्मा के बनते हैं, परमात्मा के अंश है, तो वो अंश मैं भी हूँ, ये भी है सभी, तो सब में दोष है नहीं, निर्दोषता स्वतः स्वाभाविक है आप में, तो गुण को लेकर ये जो होता है उसको दोष दूर होता सत्य करना है, जो अच्छाई के बहाने जो बुराई आती है उस बुराई को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस अच्छाई की जैसे सत्संग करता हूँ मैं, तो अच्छाई के द्वेष में बुराई आई, अभिमान आया नहीं है, तो सत्संग तो अच्छी चीज है, अच्छाई के द्वेष में बुराई आई है, ऐसे आज संपत्ति देवी संपत्ति के ऊपर आती है, जैसे मैं सच बोल रहा हूँ आप सच बोलते नहीं हो, आप कई बार धोखा दिया, आप जानते नहीं मैं सत्य बोलता हूँ, तो सत्य बोलने का अभिमान आता है, कब आता है कि मैं सत्य बोलता हूँ या असत्य बोलते, ये ठीक नहीं करते, तो ठीक नहीं करते हैं, असत्य बोलते हैं, तो तुम सत्य बोलते हो तो तुम दुख होना चाहिए कि असत्य क्यों बोलते हैं, पर उस दुख नहीं होकर अभिमान आता है कि मैं सत्संग हूँ, मैं सत्य भाषण करने वाला हूँ, मैं उपकार करने वाला हूँ, ये क्या समझे, मैं समझता हूँ, अभिमान आता है, ये सत्संग हम दोष आता है, सत्संग कारण से अज्ञान से, आप विचार करो अगर सत्संग करने से दोष आते हैं तो मिटेंगे कैसे, देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का मूल बना लिया, मैं इतना उपवास करता हूँ, ऐसे साधारण चीज रहता हूँ, साधारण रोटी खाता हूँ, क्या समझ लेता हूँ, हम माल थोड़ी खाते हैं, हम साधारण रोटी खाते हैं, ये अभिमान है, तो ये जो उमड़े में अच्छाई का अभिमान है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, सदा याद रखो ये कहावत, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, खास बुराई में पैदा होगा, ये ही संसार का दोष है, दुख होने थे दुख मुकार दोषों का कारण है, तो इस बात से अच्छाई का अभिमान न करे, बातें बीती हुई थी वो याद आ गई थी, तो ऐसे अच्छाई का अभिमान बहुत दोष देता है, हम आश्रम गए थे, आसाम गए तो ब्रह्मपुत्र को पार कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा, तो उन्हें पार कर रहे थे। तो वहाँ गाड़ी जब हम नौका में बैठे तो मेरे साथ मोहनलाल जी पटवारी थे। तो मोहनलाल जी पटवारी ने कहा, ये दोस्त होते हैं सत्संग में पूछते हैं, ये दोस्त कैसे आया, ये कैसे आया, कैसे बात वो पूछते हैं। तो उन्होंने एक बात पूछी कि स्वामी जी 100, 200, 500 रुपया खर्च हो जाए तो मेरे को याद नहीं आता है। शेर जी ने बड़े प्रशंसा करी थी, दान वीर एक ज्यादा शेर जी ने, तो वो कहते 500-700 रुपए लग जा, कोई याद नहीं आता। कभी बना ले अठानी, एक रुपया देना पड़ता है, वो खटकता है भीतर, तो क्या बात है, मैं समझ नहीं पाया। अगर लोभ है तो 500-700-1000 रुपयों का लोभ आना चाहिए, अगर लोभ नहीं है तो एक अठानी एक रुपया दिया होता है, ये खटकती क्यों है, ये मैं समझ नहीं पाया। मेरे से प्रश्न पूछा नौका में, तो मैं उत्तर देकर मैंने कहा, देखो आप ये विचार है कि मैं ब्लैक नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध व्यापार करता हूँ, मैं घूस खाता नहीं हूँ, और एक जगह फंस गया घूस देनी पड़ी मेरा कारण, तो मैं सज्जन हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मेरे घूस देनी पड़ी, तो ये आपके अभिमान में टक्कर लगी है, उसकी पीड़ा है, ये आसाना लोभ नहीं है, ये फंस गए लड़ानी पड़ती, घूस देनी पड़ती है, क्या करे आदमी, निकलना मुश्किल हो गया। तो आठा ने दी, एक रुपया दिया तो खटकता है, तो क्यों कर, मैं घूस खाता नहीं, घूस करता नहीं, मैं सच्चाई व्यापार करता हूँ, इनकम टैक्स चोरी करता नहीं हूँ, सब सच्चा करवाता अच्छा रहता हूँ, निर्मलता से रहता हूँ, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, तो मेरे को घूस देनी पड़ी पटर पर। तो ये अभिमान में टक्कर लगी आपके, ये लोभ नहीं है कि एक रुपया का लोभ है, आप समझते हो लोभ है तो एक रुपया तो 500-700 चाहिए, ऐसी बात होगी। अगर एक पहुंचे डूबरी पहुंचे व्याकरण सुना हो तो मैंने व्याकरण सुना किया, आप क्षमा करते, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कहा कि दोष कब पुष्ट होता है, कि जब अपने में निर्दोषता का अभिमान आता है, निर्दोषता का अभिमान होने से वो दोष रहता है, तो अभिमान है वो बहड़ा का वृक्ष है, इसी छाया में कर्जुग रहता है, तो अच्छाई के अभिमान में दोष रहते हैं वहाँ। तो मैंने कहा देखो हम विचार करते हैं कि हमारे में अभिमान आ गया, तो भाई लिखा कि अभिमान छूटता नहीं, तो अभिमान कैसे आ गया, नहीं देखो ऐ तो समझते नहीं, मैं समझदार हूँ, उनको मैं समझा दूंगा, फिर तो अभिमान आता है, तो अभिमान दूर कैसे हो, अब ध्यान देना, अभिमान दूर कैसे हो, कि अपने जितने आवे सबके चरणों में नमस्कार करो, चरण छूकर नमस्कार करो, सबको छूकर नमस्कार किया फिर बैठे, तो मन में आया है कोई मैं एक लाल जो सबके चरण छूए, मैं सब छूआ, अभिमान आ जाएगा। तो कोई ऐसा मत करो, अपने ऐसा करो कि सभी मेरे को ही नमस्कार करे, मैं किसी को नमस्कार न करूं, सभी नमस्कार करे, तो यह है कोई ऐसा सब जिसको नमस्कार करे हमारे हम, तो अभिमान आया। तो ऐसे मत करो, ऐसे करो कि क्यों तो मैं नमस्कार हूँ, क्यों मेरे नमस्कार है, कोई हो मैं करूँ, कोई मेरे को ऐसे करे, तो बैठे तो यथायोग बर्ताव करना है, कोई माई का लाल मैं हूँ ऐसा यथायोग बर्ताव करता हूँ, किसी को नमस्कार करता हूँ, किसी को आशीर्वाद देता हूँ, अब कैसे छूटे, यही व्याख्या दिया हुआ, वही संस्कार थे जो संस्कार वो बोल देता हूँ और नव नहीं बात। तो कैसे छूटे, अपने में जो कोई गुण आता है वो दूसरे को समझाए कि दूसरे में नहीं है, मेरे में है, तब अभिमान आता है। गांव में 1 लखपति है तो सब लोग मानते हैं धनी, वो कहते मैं धनी हूँ, अब 1 लखपति और सब इसमें 1 करोड़पति हो तो उसमें आ रहा था अभिमान, दूसरे सब 1 करोड़पति अरे 1 लखपति तो आएगा मैं धनी हूँ, अब सभी निर्धन है मैं लखपति को बताता है। तो आपको जो धनपति का अभिमान मैं धनवान हूँ, मार्मिक बात है समझना है, मैं धनवान हूँ, ये धनवान पने का बड़पन आपको निर्धन ने दिया है महाराज, आपका नहीं है ये, अगर निर्धन नहीं हो तो आप धन नहीं होता इतना, करोड़पति हो धन कुछ कुछ नहीं है, तो ये जो बड़ापन गुण अपना है औरों को दिया हुआ है, ये अपना नहीं है, अपना मान लेना बेईमानी है। अगले ख्याल में निर्गन स्वरूप में नहीं धनवान हो जाएगा, सब करोड़पति तुम लखपति हो, आएगा अभिमान तो अभिमान। आप जो बड़े हुए लाख रुपये से लखपति बने हो, ये दरिद्रियों की दी हुई धनवत्ता है, आप अभिमान करते हो। इनके सबको नमस्कार करो, सबके चरणों में दंडवत करो कि इन्होंने आपको लखपति बना दिया, ऊंचा बना दिया। नहीं तो आप लखपति थोड़े लाख रुपया होने से थोड़े हुए हो, आप इनके पास रुपया नहीं है इस कारण से आप ऊंचे हो। इस वास्ते धनवान है वो निर्धनों का गुलाम है, मानता है मालिक, इस बात गलती होती है जो सही मानो अभिमान तो गलती हुआ है। इस वास्ते तुम अभिमान मत करो, अभिमान कैसे, अभिमान कैसे करूँ मैं? अरे इन लोगों से भी देखो सच्ची बात बताऊँ हमको, मेरे को आप लोगों ने गीता पढ़ा दिया, गीता का विवेचन कर देंगे तो मेरी गीता गीता कई बातें याद हो गई। आप लोगों को कम होगा मेरे को ज्यादा होगा, जितनी बातें मैं कहूंगा उसे आप लोगों को लाभ होगा। तो मेरे भीतर में बात बैठी है वो आपके बुद्धि में, बुद्धि जाएगी मन में, मन की आएगी जबान में, जबान में आएगी आपके कानों में, आपके कानों में आपके मन में, आपके मन में आकर बुद्धि में और स्वयं में। तो मेरी स्वयं में वो आपके जाते हुए कितनी जगह गया, पानी ऐसे गिराया जाए घड़ा पर तो थोड़ा सा पहुंचेगा वो। मेरे में गुण है वो मेरी बुद्धि में, फिर मन में, फिर जबान में, और जबान ऊपर आएगा नहीं जितना मन में उतना आएगा नहीं कहने में, जितनी बात कहने में आती उतनी कहना नहीं होता है। वो आपने सुनी तो आप पूरी पूरी सुनते नहीं हो, कई बातें सुनी के नहीं सुनी, सुनने में आई, अगर सुनने में आई जी तो आपके मन में जची नहीं, उसी सब मन में याद नहीं है, सुनी तो याद नहीं है, मन में नहीं पहुंची, और मन में जितनी पहुंची उतनी निश्चय में ऐसे ही करूंगा ये नहीं जची, और जितनी निश्चय उसे कर ही नहीं पाते हैं। तो ही आपको लाभ होता है, तो मेरे को कितना लाभ होना चाहिए, आप तो कितनी पहुंची है, तो आपका एहसान मंद होना चाहिए, अभिमान करना चाहिए कि आपके कारण से मेरे को इतना लाभ हुआ है। तो दूसरों से लाभ होता है वो कृतज्ञ कृतज्ञ है, कृतज्ञ उपकार को नहीं मानता, उनकी कृपा से हमारे बारे में बात आती है। तो अच्छा पना आपको दूसरे बुरे होने से अच्छा ही पड़ेगा अभिमान आता है, अच्छा पड़े तो ही अभिमान आता है। इस वास्ते क्रोध ये नहीं है, याद रखो। अब इसमें कोई शंका करो, समय हो गया वो शंका करो, इसमें संदेह हो तो पूछो। क्रोध बड़ी क्रोध है नहीं आप में, मूल बात है सज्जनों आप में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, ये आगंतुक है, दोष है। आप सदा चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बहुत शांति मिलेगी, बड़ा आनंद होगा, यथार्थ चीज है, यथार्थ है जैसी चीज। एक बच्चा पढ़ता है और हमें पर काम नहीं करता, तो ही आदत बढ़ रही है, उसके प्रति क्या करना चाहिए? देखो मैं पूरा तो समझा नहीं हूँ, जितना समझाऊँ तो देता हूँ। मानो कोई लड़का पढ़ता नहीं, अच्छा आचरण करता नहीं, कहता माना कहना मानता नहीं, और हम उसको धमकाते हैं, पढ़ते तो क्रोध आ जाता, हमें यही मानते है ना, नहीं है ना? दोष है, चोरी करता है, ठीक नहीं है, इस लड़के को उत्तर हो गया है, फिर बताऊं मैं, उत्तर मैं आ रहा है इसमें। वो चोरी करता है तो उस पर दोष दृष्टि होती है, बड़ा खराब है ये। आप उसको निर्दोष देखना चाहते हो कि गुस्सा करते हो? मानो लड़का चोरी करता है, इसमें दोष है, तो दोष होने पर आपको जो बुरा लगता है वो उस लड़के को भला देखना चाहते हो अथवा बैर करना चाहते हो? भला देखना चाहते हो, तो भला देखने पर मैं जो आपको गुस्सा आता है ये दोष नहीं है, पर गुस्सा आता है ये दोष है, गुस्सा दिखाना चाहिए उसको जिससे उस दोष मिटे। दोष आ जाता है क्रोध तो ये गलती है, क्रोध दिखाना चाहिए उसको ऐसी तरह से जिसे वो क्रोध छूट गया होगा दोष। तो निर्दोष देखने की इच्छा है, अब आप में दोष दृष्टि नहीं है, एक दोष दृष्टि होती है, एक दोष दृष्टि किसी होती है, ये आदमी खराब है मैं बता चाहूँ, ये दोष दृष्टि है। ये आदमी खराब, मैं इतना खराब नहीं हूँ, ये है दोष दृष्टि। और इस लड़के में ये दोष है, अब कैसे छूटे, क्या करूँ, दोष छूटे कैसे, ऐसे अगर मन में आता है तो ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष देखना चाहते हैं। ख्याल में आ गया सब में, तो उसको निर्दोष देखना चाहते हैं। तो ये दया है, ये प्रेम है, अपनापन है, श्रेष्ठता है, गुण है, दोष नहीं है। नारायण नारायण नारायण। मूर्ति में समाधि, हाँ मूर्ति वही है, वही वही वही मूर्ति थोड़ी बदल है। नारायण नारायण नारायण।